مدنی صورت دے مصحف عثمانی کے اتم ترتیب نزولی کی اتا اتیائم سورہ بقرہ نبات او سورہ آل عمران نروان دینا دل شوئے دروان دی صورت سرے ربط دارے جڑوان دی صورت کے نفی اچھوا دی شرک فعلی او دی شرک اعتقادی دلائل سرا نڑوان دی صورت کے تردید دی شرک و دلائل سرا او قدی صورت کے تردید دی شرک تے دطوری سرا دا مشرکین د دې قابل دي چې د دې خلاف قتال وشي. خلاصه د صورت اهم مضامین په کې دوه دي. یو دا چه تقسیم ده غنیمت چه ده نو دا حواله ده اللہ تعالی تا دا اللہ جل جلاله ده منشا مطابق او دا اللہ تعالی ده حکم مطابق بکولش او دا دید پارا متعدد ایلری ذکر کری دی او دویم مضمون او قوانین ده قتال او ده جهاد اهم اهم قوانین بذکر کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك دي تقوز كيد تانا عن الفعل فبارا دا غنیمتنو كي چه لمن هيا دا دا جا حد جوری انفعل جمع دا نفل دا او نفل امر زائد تولیش او غنیمت او نفل ذکر دلشی چه دام پا قتال او پا جهاد کی یو امر زائد بی حد مقصود اغار ازار اللہ تعالی او اصل مقصود اغار اعلان کلمت اللہ دا او غنیمت پا کی یو امر اضافی دی شهادت ہے مقصود و مقصود و مومن نمال غنیمت نکش ور کوشای مسلمان چې قتال کوي نو هغه صرف او صرف په دې بنیاد کوي چې زما رب زما رضا شي او زه د خپل ځان د الله تعالی د دین لپاره قربان کړم او د مالی غنیمت لپاره هغه قتال نه کوي او د حکومت او د اقتدار لپاره هغه قتال نه کوي. نو دا غنائمو کبارا کی درائی پہ اعتبار سر اختلاف پیدا شد چاوی دادی مشرانو تو ورکول پکار دی او کشرانو بھی منگا پاکستان کی بلفیل اکلاق اصلا کشرانو تا میرا بھی دل پکار دی مشرانو بھی منگو تا چل خود لدے او طریقہ و منصوبہ منگو تا خود لدے نزیاد استحقاق زمون لکی نداری جواب را گئے. قل اوئے اے پیامبر سلامت ویزا الانفال للہ غنیمتنا چدی للہ دپارا دلہ تعالی دی والرسول او دپارا د پیغمبر دی یعنی حوالہ دی اللہ دا اللہ دا پیغمبر حکم تھا چی دی پا کم طریقہ باندی تقسیمو الوارد پا آغا طریقہ با تقسیمی دی فاتقوا الله فاستعجوا يريغي دالله تعالينا وأصلحوا ذات بينكم أو كيدا ينفل لفظ ذات مفهم لي وأصلحوا بينكم أو إصلاحوا كيدا ينفل فل اختلافات ختم كي اتحاد أو اتفاق برقرار ساته وأطيعوا الله تابداري كوي دالله تعالى ورسوله أو رسول دابر إن كنتم مؤمنين كجزيتا سمومنان ورفضي بشارت إنما المؤمنون بزكا مؤمنان كدي الذين آمؤمنان إذا ذكر الله فاوك إجيات فرشي الله تعالى وجلت قلوبهم ليريقيس لنددوي وإذا تليت عليهم آياته فاوك إجلسيشي فدوي باندي آياتنا دلالا زادتهم ایمانا زیادی کئی دوی لرا پیت بارد ایمان باندی وعلا ربهم یتوکلون او پرخ پل باندی دی اعتماد ساتی زادتهم ایمانا ایمان کی زیادت او نقصان لازی کنا د جمهور حضرات په نیت باندې راځي او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نیت باندې په ایمان کې زیادت نه راځي ځکه ایمان عبارت ده د تصدیقی قلبی نه او تصدیق چه ده نا هغه بزید چه ده پایه که زیادت او کمواله هغه متصور نده زکا که اعتقاد جازمه ثابته راسخه هغه وو دا ایمان ده او که چرته اعتقاد جازمه ثابته راسخه نو نو بیا عدم ایمان ده د اعتقاد جازمه ثابته راسخه نه پورته به نشته دی او د هغې نه لاندې هغه بیا ژوند دی او شک دی ژوند او شک ته ایمان نه وایي چندمرله خبره او غرتې نه مرتبه نشته دی ځکه دا د اعتقاد بالکل آخرنی حد دی اعتقاد جازمه ثابته راسخه دی ته تصدیق ویلی شي دا ایمان دی او چې لاندې راځي نو یا ژوند دی او یا شک دی ژوند او شک دا ایمان نه دی نو د دې وجه نه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې په ایمان کې چې ایمان په معنا د تصدیق واخلي نو په دې کې زیادت او په دې کې نقصان نه راځي او جمهور حضرات آئی اعمال داخل وی پا ایمان کی نا پا اعمالو کی اضافہ او کموال راضی نا دا اغی پا نزبانی پا ایمان کی زیادت او نقصان ناضی زکا دا جمهور پا نزبانی اعمال دا داخل دی پا ایمان کی نا پا اعمالو کی فرق راضی دا یوتن او دا بلتن پا اعمالو کی ام او دا یوتن پا اعمالو کی ام کل زیاد نوافل کئی کل کم نوافل کئی کل اوفی کل تنفاتی شی او دا کشانتی یو تنی اغا دا عمل میدان کی دیر روان دی او بل تنی اغا دا عمل پا میدان کی روز دی نو چکم دا عمل پا میدان کی دیر روان دی ناغا دا ایمان پا اعتبار سر زائد دی ناغای پا نزبان دی او چکم دا عمل پا میدان کی روز دی نو دی ایمان پا اعتبار سر روز دی دی ناقص دی ذکا اعمال دا داخل دی پی ایمان دی نو دا غیب پا نزبانی اضافه را دی دی آیت کی چی دا زیادت نسبت شوید ایمان تا زادت هم ایمانا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ فرمائے دا دین دی ایمان نورانیت مراد دی زادت هم ایمانا دا دی سیواکی کی پیتبار دا رنا دا ایمان بانی د دې دیمان رڼا ډیره مضبوطه ای ډیره زیاته نو د ایمان په نورانیت کې پای کې کمواله او سیواواله اگر اتلش او نفسی ایمان نو هغه امر بسیط ده پای کې زیادت او نقصان هغه په کې نه راځي. لکه یو نفس رڼا ده او یو د رڼا هغه نورانیت دی کنه او یو د رڼا چې رڼا ختم شي چې رڼا ختم شي نو ظلمت دی تیاره ده او رڼا بیا کمم کېدی شي سیوا هم کېدی شي د هغې په نورانیت کې فرق وي د زیرو بلک ځان ته رڼا وي او دغه شان دی د هغې نورانیت کم دی او چې کم یو عام بلک لګېدلی د هغې نورانیت د هغې نه سیوا وي او چې انرژي سی ور درته لګېدلی د هغې رڼا د هغې نه هم سیوا وي دمراله خبره یعنی سی نورانیت سی وای رڼا خو بهر حل رڼا ده او چې رڼا ختم شي نو بیا چلته د ایمان بهر حال هغه امر بسیط دی ایمان ایمان دی که د ایمان نه لاندې را ځي نو هغه بیا یا ځوان دی او یا هغه بیا څه دی نو شک دی ځوان او شک دا ایمان نه دی او پاتې شوه ایمان نو د هغې بیا مراتب مختلف کېدی پای کې نورانیت سیوا هم کېدی شي پای کې نورانیت کم هم کېدی شي. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ فَوَقِ چلوسېشي په دوی باندې آیتونه د الله تعالی زادتهم ایمانا زیات کړي دوی لره په اعتبار د ایمان باندې یعنی په اعتبار د نورانیت د ایمان باندې. وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم او پخپل رب باندې يتوكلون دی اعتماد لري الذين آكسان يقيمون الصلاة چې دی قائم مونځ لرا ومما رزقناهم ينفقون او دا سنا چې مونږ ورکړل دوی ته ينفقون لګي اولئك داخل دي هم المؤمنون حقا دا مؤمنان حقا فرشتیا باندې لهم درجات دوی د پاره درجات دي عند ربهم فنس رب دوی ومغفرة او بخنا دا ورزق کریم او رزق شست دی ورزق حسن فی الجنه ورپسې بعد علل ذکر کېږي د الانفال لله والرسول لپاره د غنایمو د تقسیم الله تعالی ته حاصل دی د الله پیغمبر ته حاصل دی. ولی ځکه ابتداءا خو ستاسو قتال ته کابونه کېده الله جل جلاله د خپل حکمت په بنیاد باندې راویستی او کتاب شو د پدې کې چې کوم غنیمت حاصل شو اوس دا د الله تعالی د منشا مطابق تقسیمول پکار د پیغمبر علیه السلام د طریقې مطابق تقسیمول پکار دی. زکات تعلیلی کوي نو د الانفال لله والرسول لپاره به یو وجه علت الانفال لله والرسول لما اخرجك ربك بيتك بالحق ذکر چې اخراج کړی دی ستا رب ته من بیتکا د کور ستا نه حق کې د پاره د اظهار د حق چې احقاق د حق وشي وان فریقا او بیتکا یوه ډله من المؤمنین د مسلمانانو نه لکارهون خامخا لکارهون خامخا بدګڼونکي وه لکارهون الخروج اغه خنه غن خروج درا چې نه دی وتی دل پکار یجادلونک بحث کو د تا سره فل حق په یو خبره ظاهره کی بعد ما تبینا رست د دینا چې وا د شی و دوی تا فل حق کی ا فل قول الظاهری په یو خبره ظاهره کی په یو امر ظاهر کی چاغه د الله جل جلاله امداد دی د الله تعالی امداد د پیغمبر سره شامل هالي دا واضحه خبره ده او یا د حق نه مراد امر د پیغمبر. پیغمبر خبره وکړه بالکل واضحه خبره وه چې راوځي. خو بیا تاسو باز مباحثه کو کأنما ذاقونا گویا کی دی بوتلی شو الی الموت مرگ تا وهم ینظرون په داسې حال کې چې دی قتل وهم ینظرون الیه دی قتل مرگ تا. نو د بعضې خلکو خو بالکل داسې دي خروج تر کابونه کېده خو الله جل جلاله په حکمت باندې دی رویت کړل. ورپسې بل علت دوه طائفې وې. یوه قافله وه د ابو سفیان چې هغه د تجارت لپاره تللې وه شام وغیره ته، او په دې بنیاد باندې تللې وه چې دا تجارت وکړو په دې کې څومره فایده وشي. نو یې په هغې باندې به د مسلمانانو خلاف د جنګ تیاری کوو. نو په ظاهره باندې دا قافله وه او په حقیقت کې دا د اسلام او د اهل اسلام خلاف یو فوج و فوج شکل شکل د قافلې وو، د تجارتي قافلې، او په حقیقت کې دا د اسلام خلاف یو فوج و. نو یو طرف ته دغه قافله وه او بل طرف ته ابو جهل لښکر و، ځکه چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام اراده وکړه چې د ابو سفیان د قابلې د قابلې نیوی وکړي. دا اطلاع مشرکینو ته وررسېده، هغه یې د خپلې قافلې د حفاظت لپاره باقاعده فوج راویسته. نو بیا په دغه وخت کې دوه خبرې وې، یا د ابو جهل د مسلح لښکر خلاف قتال او یا د ابو سفیان د قافلې سره جنګېدل. نو د ډېرو مسلمانانو رایه دا وه چې ابو جهل د لښکر په ځای باندې د دې قافلې سره ټکراوېدل دا زیات مناسب دي. خو الله جل جلاله ستاسو د تمنا خلاف او ستاسو د رایې خلاف ستاسو د ابو جهل د لښکر سره ټکرا وکړي او غنیمت میلاو شو. نو اوس دا د چا د منشا مطابق تقسیمول پر دي؟ ستاسو رایه خو دا وه چې د ابو سفیان د قافلې سره جنګ وکړو، او الله جل جلاله استاذو د توقع خلاف او استاذو د تمنا خلاف د ابو جهل د مسلح لښکر سره ټکراو کړی او بیا غنیمت درکړو. نو دا د الله تعالی د حکم مطابق تقسیم الفقار دی. نو دا بل علت شو. اوس کرو وتا مقدر رو باسه وَإِذْ يَلْكُمُ اللَّهُ فَوَقِي چِوَادَ اُقْلَا دَتَاسُ سَرَ اللَّهَ تَلَا احد الطائفتين ديوي طائفة ددو طائفونا كده بركم احد الطائفتين ديوي طائفة ددو طائفونا انها لكم كده تاسو دفاردا وودونا او تاسو تمنا لرلا ان غير ذات الشوكة چبه شكا اغا طائفة چبه كانتي وا شوكة كانتي تولشي ازلي او قافله بی اصلی مراد تینا بی اصلحی و تودونا او تاسو خوخو ان غیر ذات شوکتی چه بیشکا آغا طائفا چه بی اصلحی و تکونو لکم شیاسو دپارا و یرید الله او اراد اللہ تلا ان یحق الحق بکلماتی دا چه ثابت کی حق لرا بکلماتی فکمو پلو سرا. مراد دینا کلمات دا امداد دی کہ اللہ تعالیٰ تاسو سره کمی وادی کړی، اللہ تعالیٰ خپل وادی برابر کی. ویقطع دابر الکافرین او چپری کی جلد کافرانو چې دا غی بیخکنیو کی، دا اللہ تعالیٰ اراده داوا. ليحق الحق ديد پارا چې ثابت او مضبوط کی الله تعالی حق لرا ويبطل الباطل او زائل کی باطل لرا ولو کره المجرمون اگر که بدګنی مجرمان. الله تعالی تاسو د تمنا خلاف او تاسو د توقع خلاف تاسو ټکراو د ابو جهل د مصلی لخر سره راوستو. ورپسې بل علت فظاهره خو ستاسو د کامیابۍ اسباب نو تاسو الله تعالی ته فریاد کو چې الله زمونږ امداد وکړي. الله تعالی تاسو د امداد لپاره زر فرشتې د اسمان نه راولېږلې. نو دا جنگ تاسو ګټلې دی خو د الله تعالی په امداد باندې. نو غنایم به تقسیموئ د الله تعالی د منشا مطابق. اذ تستغیثون ربکم په وخت کې چې تاسو فریاد کو رب خپل ته استغاثه فریاد ته ویلی شي او اساس طلب د امداد ته ویلی شي. اذ تستغیثون په وخت کې چې تاسو طلب د امداد کو ربکم در خپل نه فاستجاب لکم پس اجابت وکړه ستاسو دپاره انی ممدکم چې زه امداد کوونکی یم ستاسو بألف من الملائکة فزر کسانو باندې د فرعون مردفینا چې په در پی بی. ورپسې حکمت تدک امداد و جعله الله ندی ګرځولې د امداد در الله تعالی الا بشرا مگر سبب د الا بشرا مگر سبب د خوشالۍ ولتطمئن به قلوبکم او دې لپاره چې مطمئن شي په دې باندې زړونه ستاسو. الا بشرا مگر زه لتفرحوا ولتطمئن به قلوبكم. واو عاطفه ده داغه د پاره معطوفه لري راو باسي یا واو زائد کوي. وما جعله الله الا بشرا لتطمئن به قلوبكم ومن نصر او ند اصل امداد الا من عند الله مگر د جانب د الله تعالی نه ان الله عزيز حكيم بيشك الله تعالى غالب دي خاون دي حكمت دي. ورپسي بالعلت مسلمانانو باندې الله جل جلاله داسې خوب غوندي راوستو برکالي غوندي راوستا دي سره دای ته پوره اطمینان حاصل شو. د بدر میدان داسې و چې هغې کوم مناسه وو په هغې باندې کفارو قبضه وکړه. چې کوم کلک ځای وو په هغې باندې اسونه ګرځېدی شو په هغې باندې کفارو قبضه وکړه. مسلمانان د بدر په میدان کې په داسې ځای باندې راغلل چې هغه ځای شګې وې. نو په هغې باندې اسونه خو اسې هم کم وو خو چې پیدل په ویدۍ ګرځېدل نو قدمونه یې پکې نه شو ټیکاوېدی شګې وې. د پای کې خپټي کول هغه ګرانو اوبه نه وې. د اوبو ضرورت و د څکاک دپاره د خوراک دپاره د اودس دپاره د غسل دپاره د اوبو انتظام نو. الله جل جلاله باران وکړ. ټول حالات هغه برابر شو. نقشه بالکل هغه بدله شوه چې د کفارو کوم ځمکه وه د پایه کې خټې جوړې شوې چکړې جوړې شوې او د مسافګي ایله د قدم کې خودو قابلې شوې. د اوبو ضرورتونه ول الله جل جلاله برابر کړل. نو په دغه میدان کې چې په ظاهره باندې ستاسو د شکست اسباب او د کفارو د کامیابۍ اسباب الله تعالی هغه اسباب بالکل بدل کړل. نو غنایم د الله تعالی د منشا مطابق تقسیم. اذ یغشیکم فا وقی چرا خور کاللہ تلا پتا سبانی ان نعاسا پر کالی لرا امانتن دپارا د اتمینان. امانتن مکول لہو دے دپار د اتمینان او نعاس پر کالی. اذ یغشیکم فا وقی چرا خور کاللہ تلا پتا سبانی ان نعاسا پر کالی لرا امانتن پار د اتمینان منہو د جانبا د اللہ تعالی نا وينزل عليكم من السماء اور نازل ایکلی پتا کو باندي د جانب د اسمان نا ما ان اوب ليطهركم به د دفاره چې پاک کی تاسو لرا پدي باندي من الاحداث والجنابه د وړي بيو د ساي نه د لوی بيو د ساي نه ويذهب عنكم او دې د پارا چلري کې د تاسو نه رج شيطاني وسوسه شيطان زګه حالات بالکل بدلو ته د مسلمانانو په ځل کې دا خیال ویدا بس کیږي وليربط على قلوبكم او دې د پارا چې مضبوط والي را ولي على قلوبكم فزرن استاسو باندې استقامت تر کې پیدا کی عرب ته قلبي استقامت ته ویلې وليربط دې د پارا چې ربط او جوړ را ولي على قلوبكم فزرن استاسو باندې استقامت ته در کی ويثبت به الاقدام او چې مضبوط کې پدې او بوري الاقدام قدمون الساسو ورپسې بل علت الله تعالی باقاعده فرشتې راولېږلې د مؤمنانو د امداد لپاره چې مؤمنان هغه مضبوط شي اذ یوحی ربک فوقی چوکم کو ربتا الی الملائکت فرشتو تا انی معکم نو فرشتو تے ہوئی چی انی معکم زد تاسو سرم نو فرشتیم دا اللہ جل جلالو معیت تا او دا اللہ تعالی انداد تا مختاج دی زما امداد د تاسو سره ده فثبت الذين امنوا مضبوط کوي تاسو مؤمنانو لره نو تاسو د مؤمنانو د امداد لپاره ذریعہ او تاسو سره امداد هغه زما د طرف نه شامل حال لري او یا معنا دا ده چ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ اللہ تعالی فرشتو ته حکم کو وحی و توکلا او دای ته دا حکم کو چې اخبروا انی معکم مؤمنانو خبر ورکئ چې انی معکم چې زه د تاسو سره ما زه د تاسو سره او تاسو لاړ شئ د مؤمنانو امدادو کوي فثبتوا الذین آمنوا تاسو مؤمنان هغه مضبوط کړئ نو دا انی معکم ای فرشتو ته نه دی ویلي بلکې دا د فرشتو په جبه باندې مؤمنانو ته ویلي دي نو معنا دا شوه اخبر المؤمنین مؤمنانو ته خبر ورکئ چې انی معکم زه د تاسو سره یم الله تعالی وایي چې زه د تاسو سره یم فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا فَاسْتَعْسُوا مَزْبُوط كَيْ مُؤْمِنَانُ لَرَا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ زَرْدَي چُبَچُمْ پُزْلُنُوا دَا كَسَانُوا كِي كَفَرُوا چِ كُفْرِ كَرَدَي اَرْرُوبَا هِبَتْ لَرَا نو کافران دا بمرعوبی فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاكِ پَسْ وَحَيْتَاسُوا فوق الاعناق پاس سټونو لرا وزربو منهم او تاسو وهي هم د دې کافرانو نا کله بنانن هر هر بند لرا لفظ فوق مخنګ دې نفذربو اعناقهم وهي تاسو سټونو د کفارو وزربو منهم کله بنان او یا لفظ د فوق مخاله فوق الاناق اغه رؤوسی لفظ ربو رؤوسهم تاسو اوهای ککرای دوی لفظ ربو رؤوسهم زکه فوق الاناق اغه کپرای نو کپه د ضرب نه مراد اغه ضربی انا کو باندې چې سټونه ولا پرې کوي نو لفظ د فوق مخام نه او که لفظ د فوق مخام نه شي لذا سر تفاظ برا کپرائی لذا کپرائی کپرائی ولو های لذا دوارا توجیحات ٹکی وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ أَوْ تَعْتُوا وَهَيْ مِنْهُمْ دَدِي كُفَّارُنَا كُلَّ بَنَانٍ هَرْ هَرْ بَنْدَرَا ورپسی وجه دا ولی دا تی مضبوط سزا دی تور که ولی زکا دی طول عمر دا اللہ دا اللہ دا رسول مخالفت کرده او دا اللہ دا اللہ دا رسول دا مخالفینو دکا سزایی ذالک دا کار چده بی انهم شاق اللہ پس افتده چده دشمنی کرده دا اللہ تعالی سرا و رسوله او دا رسول دا غسرا و من یشاقک اللہ آغسوب چه دشمنیو کی دا اللہ تعالی سرا و رسوله او دا رسول دا غسرا فا ان اللہ شدید العقاب پس بیشک اللہ تعالی سخت زاور کون کرده ورپسې کلنا مقدر کوي وکلنا او موږوي علیکم دا عذاب چې دی فذوقوه پس تاسو اوس کوي دې لرا په دنیا وان للکافرین او بشکا د پار د کافرانو عذاب النار عذاب د اور دی فی الاخره دا خو تاسو صرف د دنیا سزا شو د اخرت سزا د دینه علاوه ده نو دا پکې په میاس کې تخویف دنیوي او اخروی شو ورپسې لومړی قانون متعلق د قتال نو هغه دا چې کلم د کفارو سره تاسو ټکراو راشي دا هغې لښکر هر څومره غټي رستو کی گئی بنا او شاکوی بنا کفارو تا بلکہ استقامت سرا او استقلال سرا با دا اغی خلاف کل کوئی دا اغی خلاف با بزدری نا کوئی سیخ تا بنا کوئی دا استقامت او دا استقلال مظاہرہ بکوئی نا کامیابی برا دی یا ایوہ الذین آمنو اے کسانو ریمان روڑ دے اذا لتیتم فا وقیت مخامت شیطاسو الذین کفرو دعا خلق سرا چی کفر کرده زخفن فدا زیال کی چی دیروی زخفن اے احزابن دی ڈلی ڈلی زخف ویلشی لشکر جرار تا چی اغی ڈیر شی زحف په اصلي ته ویل شي چې دا ماشوم خلقوسی کوي نو دا که خلقوسو کوله تا زحف وته ویل شي نو چې کله تعداد کم وي چې هر یو تن منډه وایي خو چې کله تعداد هغه زیات شي نو دا لفکر چې روانې نه داسې دیکو دیکو درنجکو سره ځي چې منډه نه شي والی لکه ماشوم چې نه خلقوسي وایي درنجکې وایي نو د کشانتې دکه د یو بل لټېلې ورکوي درنجکې وایي او بیا منډه نه شي والی او چه تعداد کمی نبیا منده وی نو زحف دا پا مانا دا کثیر باندش اذا لقیتم فا وقی چه مخامخ شیطاتو الذین کفرو دا آکسانو سرات کافران دی زحفن فدا سعال کی چه دیر دا غی لشکر لشکر جراری نو فلا تولوهم الادار پس تاسو مگر زوی دویتا الادبار شاگانی چه تیخت تنو کئی هر تم رچ دیری تیخت بنا کوئی لی استقامت نمکار اخلی اور پسی تخویف چاچم دو دشمن دو کفار و لخکر تا شاکلا او اتوختی دو نو دا دو گناه کبیره اخلا فدی باندی بدت سزا ملاوی گی نو تولی یوم الزحف دا کبیره ده ومن یولیهم او آتا چشاو گرزولا دویتا یوم ازن پدارت کی من یولیهم او آتا چشاو گرزولا دی کفاروتا یوم ازن پدارت کی دبوره شاقفلا نیستی استثناء پریده نو کبیره ده دا گناه ده فقد با ابی غضب فتاکیک سرا دی اختشو بغضب من الله فغضب بعد تجانب الله تعالى ومأواه جهنم او ٹھکانہ د جہنم دے وبئس المصير او ناکار ٹھکانہ دا ذکر د کبیری ارتکاب کو اس بدت اگوری نور بم تیخ تکی نور بم تیخ تکی دا تیخ تی بنیاد کی خود نو دا دا تیخ تا دا با پورا دا اسلامی لفکار دا تیخ تا دا پارا ذریعہ گردی خوبکی استثناء کئی زکا یاو شاگ ورزول دی کفار اتا دا حکمت بنیاد بانی دا جنگی چال پا بنیاد بانی او یاو دا تیستی پا بنیاد بانی نو دا تیستی پا بنیاد بانی شاگ ورزول اغا ناروادی گناہی کبیره دا او دا جنگی چال پا بنیاد بانی شاگ ورزول اغا سیدی نو دا استثناء پا نزکا کئی زکا مخ ورزول شو او شا اغای تشاکول شو دا پا دو طریقو بانده کریش یاو پا نیت تا تیستی بانی او یاو پا نیت تا جنگی چال بانی نو دا جنگی چال پا بنیاد بانی شاکول صحیح دی خو لیکن دا تیستی پا نیت بانی شاکول دا نارو نظر کوای ومن یولیهم او آچا چو برزولا دے کفارو تا یوم ایزن پدارس کی برہو شاک پلی لرا الا متحرفا مگر پدا سحال کی چدے ہنرمندی کون کیو لے کتال ان دا پارد کتال او متحیزن او یادے یو زیکی دن کیو الا فئت لغ کرد مسلمانانو تا نا پا دے دو صورتون کی نا تحرف دا حرف ندے او حرف کناری تے بلش متحرفن اے ما ایلن پدا چی حال کی چی دے میلان کون کیو لکی تالن دا پرد کی تال دا کفارو شای خوبت کی طور خود بل طرف نہ پائی باندھے راتا ویدو والو اودک کا طریقہ غم مناسب اخکاری دا فدی باندھے دے پہ جنگ کی کامیابی دے شو نو ای نئی دانا دے چھ مخامک پدا غصر جنگی گی گھڑا تینو کا فا اوخ باندھے راتا ہو شو تا او دا اغین اقام واخلا نو دا کار صحیح دے او تحرف دا حرفی نوم کی دے چھ حرفہ ہنر تا بیلے چھ مگر دا دے جنگی چال کون کی متحرفن ہنر کون کی دا حرفی ندے او حرفا اگر تے کم نر پیشی تا بیلش طریقی تا بیلش مگر دا چی دے ہنرمندی کون کیو لیکی تالین دا پارا دا کتال دا دا دا یو جنگی چالو دا دا دا یو جنگی منصوبہ دا دا جنگی منصوبی پا بنیاد پاندی دا شاکل لے پیوزائی کی او دا بل طرف نراتاو شو دا طریقہ صحیح دا خصوص و محاضر کی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ دا طریقہ استعمال کرے دا فظاہر باندے بے تیف تو کلا شاہ بے کلا او چا غیب اور پسید اقبل زہر بار شو یا او پھر آتا ہو شو او متحیزن او منظمن او یادے یو زیدون کیو الہ فئتن لکر دا مسلمانانو سرا دا کفار خلاف کے تال کو نو تا تا تا دیر مت کے تلے رہے او خپل لخر کې نروس تو پاتې ده نو په دغه حالت کې بیا د اغې نه راړو تو کېدل او د خپل لخر سره یو ځای کېدل نو دا په تو کې نه راځي ځکه په یوازې باندې دې به تر کومې پورې د دشمن خلاف جنګيږي دا اغې په میت کې برابري او اغې به قتل نو حتی الوت خپل ځان په کفارو باندې نه وجل پکار نو دې په خپل جماعت سره چې دای سره به یو ځای کې دوباره بیا حمله کوي نہ پدی دو صورتوں کی تولی جائز دا او دا تیسری پر نیت پانی تولی اغنا جائز دا وَمَنْ يُوَلِّهِمْ آچَاتِ وَبُرْزُولَا دِكُ فَارُطَا يَوْمَي زِنْ پَدَارَسْ كِي دُبُرَهُ شَاقْ پَلِلَرَا إِلَّا مُتَحَرِّفًا مَگر پَدَا سِحَال كِي چِدَي كِنَارَ كَشِكَ هُنْكِو لیکن تالن دا پارد کتال او متحیزن او یاد یو زید انکیو الاسی اتن یو جماعت مسلمانانو تا نو دا دو صورتون تینا مستثنا بی او کد تیس تی پنیت پانی شاو گردولا نو کد با ابی غزبین پتا کی کرا دے مستحق شو بی غزبین من اللہی دا غزب دا جانبا دا اللہ تعالینا ومأواه جهنم تکانت دو جهنم دا وبئس المصير او ناکار زائده اروان دی چې کوم علل ذکر شو ورپسې دا غي ثمره د دې ټول دلایل نه جوړ داري چې دا جنگ تاسو نه کړي دا جنگ فاصل کې الله تعالی کړی دی دا غلبه تاسو الله تعالی درکړي دا فلم تقتلوهم فاستاسو نه دی وجلې دي کفار لرا ولكن الله قتلهم لیکن الله تعالی وجلې دي دوی لرا وما رميت او تا وشتل نه دی کړي اذ رميت په وقې چې تا وشتل کړي دي ولكن الله رما لیکن الله تعالی وشتل کړي دي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو چونګو اغه شګره واغتی یو لپه شګره واغتی او اغه کفارو طرف ته ورونستی دا ټول کفارو سترګو ته الله جل جلاله اغه شګي ور رسولي دا غي سترګې دي شوي د مسلمانانو لپاره د اغه د وجلو یو زبردست موګه اغه جوړه شوله مداري متعلق وي وای دا تا چې په ظاهره کمی شګي وشتري دي دا شګم په حقیقت کې تعالی دی وشتري دا الله تعالی وشتري زګدا د انسان وطن دی چې هغه دی یو موټی شګي ورولي او هغه دی تقریبا د زورو کسانو سترګو ته ورورسي دا هیڅ سترګې دی پیړان نشي دا نتیجه غو مرتب کړی دا وما رميت او تاتل ندی کړی اے پیغمبر علیہ السلام حقیقتا از رمیتا پا وقی چتا وشتل کلیو صورتا ولیکن اللہ رما لیکن اللہ را وشتل کلیو حقیقتا نفا ظاہرا رمی ساوا پا حقیقت کی رمی دا اللہ تلاوا واو یا زاہد کئی او یا واو اغا آتفا دے ما توفن علیہی و تراؤ باسی ولكن الله رمى ليقتلهم وليبلي المؤمنين چې الله تعالی دې مړ کی الله تعالی دې ذلیل کی ليبلي المؤمنين او چې ورکی مؤمنانو ته منه د جانب خپلنا بلا ان حسنا يعطى خصا د ابلانا مراد اعطا ده وليبلي وليعطي المؤمنين منه عطاء حسنا او چور کی مسلمانانو ته جانب خپلنا یو تحفه خسته یا غنیمت ته او اغه فتحه ان الله سميع عليم ذلكم ذلكم حق دا مسکول کار چلے حق کون دار اشتیادے او یا ذالکم فضوقو ذالکم دا مسکول عذاب چلے فضوقو تاسو اسا کئی کفر دے لرا وان اللہ موہن کید الکافرین وعلمو ان اللہ موہن کید الکافرین وان الله او بشکل تعالی چې ده موهن کید الکافرین موهن ذلیل کون کې ده منسوبې د کفرانو لرا الله تعالی د کافرانو منسوبه هغه ذلیل کی او ناکامه کی ان تستفتحو کچر تاسو فتح غواړی فقد جاءکم الفتح پس پتا کی سره را لتاسو تاسو نو ده فتح نمراد فیصله او دا خطاب ده اهل مکه تا ځکه دی چې د مکې مکرمې نه را روانېدل نو بیت الله ته لړل او د بیت الله هغه پردې ونیسلې او سوالونه یې وکړل ویلا زمن پمیاس کی صحیح فیصلہ وکي چې کوم خلکو د بیت الله توهین کړل دي یا الله غي ذلیل مرادی مسلمانانو او په حقیقت کې دی وځکه بیت الله پرې خود دې بل طرف ته تللی دي او یا الله چې کوم خلکو صلی رحمی پرې کړی دا نو هغه تبا کی صلی رحمی دې پرې خو دی وا او د دې مراد مسلمانانو وځکه هجرت کړل بل طرف ته تللی دي دین اختیار کړل او دا موقع دا په دې موقع کې پس وی چې کوم خلک تا خو وي تا غي ته بره ورکی مراد ځانو او په حقیقت کې هغه مسلمانانو نو الله تعالی او دا خبر کوي ان تستفتحو کچرت تاسو رب ته فیصله کوي فقد جاءکم الفتح نو پس راغله فیصله او شو او آئندہ فیصله به موږ ته شانتی تاسو باندې الله تعالی مزید ذلیل کوي او ان تنتهو اے عن الكفر والحرب فهو خير لكم ان تستفتحوا كثرت تاسو فیصله غواړی فقد جاءكم الفتح پس پتا کی کرا را تاسو تا فیصله و ان تنتهوا كثرت تاسو من شوي د کفرنا فهو خير لكم دا کار غورده تاسو د پاره و ان تعودوا او كثرت تاسو واپس کیږئ کفر تا نعود نمنګ به واپس شو نعود قضا انا نمنګ به واپس شو خلیص پلیتا ولن تغني عنكم او هذ فبا انكي دتنا فئتكم لخر ساسو شيئا هسه ولو كثرت اگر كدير وي وان الله او بيشك الله تعالى كده ما المؤمنين دم مؤمنان سره ده عونا ونصرتا ورپسې بل قاعده متعلق ده قتال دا الله او دا الله دا رسول اطاعت کړ دا الله او دا الله دا رسول د حکم نه مخ ماړوي خدا الله تعالی امداد به سره شامل هالي ورنه دا الله تعالی امداد به سره ناراضي او د کفارو په شان ته مکی گئی تاسو چې هغه دا الله او دا الله دا رسول خبره منلو ته تیار ني ورنہ سرنگی چې دا غی سره د الله امداد نی نو تاسو سره بدل الله تعالی امداد بیا نی یا ایها الذین آمنوا اکتانو چی مان راول دے اطیعوا الله تابعداری کوي د الله تعالی ورسوله او د رسول داغه ولا تولوا عنه او تاسو اعراض مکوي ددنا عنه کی ضمیر اللہ تعالیٰ تراجی کئی اعراض بوئی دا اللہ تعالیٰ نا او یادی معطوف تراجی کئی ولا تولو عنه او تاسو اعراض مکوئی دا پیغمبرنا او یا هو ضمیر پہ اعتبار دو کل واحدن باندی راجی دے ولا تولو عن کل واحد من هما اللہ دا اللہ دا رسول دا حریو دا حکم مخالفت مکوئی اعراض مکوئی وانتم تسمعون حال داده چه اوری تاسو خبره ولا تکونو مکیگی تاسو کاللزینا پشانتی دا خلقو قالو چه دی اوی پجبانده سمعنا منگ ووری دا خبره وهم لا يسمعون او حال داده چه دی ناوری دا وهم لا يسمعون سماع قبولن حالان چه دی ناوری دا پا اغا سما دا قبول بانده اراده و تو دا قبل نوا اراده دا عمل نوا دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبر او رئی پنیت تا سو باندی پنیت تا عمل باندی دا بے عملی پنیت باندی نا اکم خلق چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبر ناو ری او اعراض کئی لدا پا مخاطو کی بدترین نی ان شر الدواب بشکا دیر ناکارا د مخلوقاتنا عند الله فن اللہ تعالی باندی السمو کان دی البکمو چاڑا گاندی السمو عن سماع الحق البکمو عن انتقب الحق الذين اخلق لا ياكلون چاي سوچ نہ کئ ولو علم الله فيهم كثر معلوم دي الله تعالى کا پدوي کي خيرا سخير او سنفا لا اسمعهم خامقا او رول بيکلي دويتا لا اسمعهم سماع قبولن ده خير نہ مراد انابت ده ده خير نہ مراد صدق کچرتا پدای کې څه صدق وې او پدای کې څه انابت هغه پکې وې د ایمان نو لا اسمعهم نو اورول به رودوی ته په هغه سما د قبول باندې چې نور خلق څنګه د الله او د الله د پیغمبر خبره اوري منی نو دایبم اورېدلې وا او منلې به وا ولو اسمعهم او کچرتا اورول کړه وې الله تعالی دوی ته بل فرض لتولو دیبا اعراض کلو دا غینا وهم معرضون او حال داده چه دوی اعراض کون کدی لتولو ارتدادن نو دیبا وقتی طور ایمان دو ولیکن پا ایمان بوتا دوام نمیلاوی دو بیا با مرتسیو نو ده داسې خلکو په شمه کېږي بس ظاهرا او باطنا د الله او د الله د رسول خبره تسلیموي. ورپسې درېم قانون چې الله او د الله پیغمبر د نه څه خبرې مطالبه وکړي نو بس هغه برابروي. یا ایو الذین آمنو اے کسانو چیمان روڑ دے استجیبو للہ تاسو اجابت کوئی دا اللہ تعالی وللرسول او دا پیغمبر اذا دعاکم فا وقی چی دعوت در کی تاسو تا لما دا آشیکم چی جون در کی تاسو تا چی کم شی استاسو دا پارا باعث حیاتی او دا غی دا پارا دا دعوت در کی چی دا شی اوکی نا اغا کوئی پای کې تاسو فائدہ دا تاسو حیات ته پکې لما یحییکم نس مراد ده نو پاره مفسرین او حضرات هغه ذکر کړی دی مراد ته جهاد ده ځکه جهاد سره مسلمانانو ته قومي او جماعتی اعتبار سره حیات ملاوی بظاہر پکې سم مسلمانان شهیدان شي خو لیکن جماعتی اعتبار سره مسلمانانو ته حیات ملایويږي. نو انفرادي پکې مرګ دی خو اجتماعي طور پکې حیات دی. او بعضی مفسرین حضرات وائی چه ده دینا مراد علم دین دے ذکر علم حیات دے او جهل اغا موت دے لچه اللہ و دا اللہ پیغمد توائی زان پا دین باندی پویا کئی نو زان پا دین پویا وائی نستا سو دا پارا حیات دے او جهل اغا ستا سو دا پارا مرگ دے. او د مقام په مناسبت په دینه دي ځکه مسائل د قتال او د جهاد شي او نورې په سره جنن مراد شي کا علم د څه دی عبادات دی کا علم د عقایدو دی کا علم د قتال دی د جهاد دی نو ټول به پکې راشي. او بعضې مفسرین حضرات وایي د دینه مراد شهادت دی اذا دعاكم هر کلا چې اوبری تاسو لرا لما اغا شهدت تا یحییکم چې اغا حیات در کئی تاسو تا شهادت حیات دے ولا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون دنیوی اعتبار سر موت تے شہادت لیکن برزخی اعتبار سر حیات تے وَعْلَمُوا پوشی تاسو ان اللہ بے شک اللہ تعالی چرے یحولو حائل کیگی بین المرئی پمیز دیو شخص کی وقلبی او پمیز دزلداغ کی حائل کیگی اللہ تعالی پمیز دی انسان کی او پمیز دزلداغ کی سمت کر یعنی مرک پیرا ولی نو پسله کې چې ساوی نو بنده ژوندې او چې د زلن سا اوتی ده نو بس مړ شو نو الله جل جلاله د بنده د بدن او د دت په زړه په میت کې حایل شي پسله کې چې کا ده چې بدن سره د هغې تعلق وي نو هغه انقطاع راولي حایل شي نو معنا دا اړوان دی د دې نه چې الله جل جلاله په تاسو باندې مرګ راولي نو د مرګ نه اړوان دړوان دې څوکوي اتیارے ہو کئی دا جوان دا زمانہ دا یو غنیمت گنائی دا یو فرصت کو گنائی او دوی مطو جی ذکر دا قلب دے او مراد تینا ما فی القلب ذکر دا محل او مراد تینا حال نو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ چلے یقول حائل کیگی بین المرء فمیز انسان کی وقلی اے وما فی قلبی او فمیز اغس کی چی فضل دد کی چا تمنا دا نو اللہ تعالی دا انسان او دا اغد زل دا تمنا فمیز کی حائل ش اغا تمنا ولا ختم کی اغا ولا اڑو برابر نہ کی نو دے دا اوگد جون تمنا کئی چی ما تا دی اوگد جون ملاو شی او حالانکہ اللہ تعالیٰ پی زر مرگ راولی وَعْلَمُوا پوشی تاسو ان اللہ بیسک اللہ تعالیٰ یحولو حائلتی گی بین المرء ومیزد انسان کی وقلبه او پمیز دزلد دکی وانه او بیشکا دا اللہ تعالی چده الیه تحشرون امد تبا جمع کول شیطاسو واتقو فتنة او اویری گئی تاسو دا آفتنینا لا تصیبن اللذین چنبرگی آکسانو تا ظلمو منکم چی ظلمی کرده دا تاسونا خاصتا خصوصا نو آغا فتنبا صرف او صرف دا ظالمانو تر حد پوری خاصا نی بلکہ آغا با ظالمانو تم شاملے گی او غیر ظالمانو تم شاملے گی آغا فتنبا بیا آمین نو چھ آغا عمومی فتنبا رازی چھ طول پکی مراکی گئی دا غیر نلوان دلوان دے اویری گئی اطلاعو کئی واتقوا فتنة اویری گئی دا آغا فتنینا لا تصیبن اللذین چن برسیگی الذين ظلموا اكثر ان تاجوا ظلم كرده منكم د تاسونا خاصه خصوصا بلكي اغيتب امرتيغي او نور تب امرتيغي ما عرفت نبات صد وجن راضي بترك القتال او بترك الامر بالمعروف چه تاسو قتال ترک کئی نو پدا فتنہ کیو مبتلا کی گئی او آغا فتنہ بیا صرف او صرف دا ظالمانو تر حد محدود پائے کیو بیا طول مبتلائی نو پختو مطل لے اوچو سرا لندو بیا سوزی او یا د فتنې نه مراد هغه فتنه ده چې هغه د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر د ترک د وجه نه پیدا کیږي. نو هغه فتنه به بیا صرف او صرف د ظالمانو تر حده پورې محدود نه، بلکې ظالمانو ته به هم شامل وي او غیر ظالمانو ته به هم شامل وي. نو امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي چې په داسې عمومي فتنه کې مبتلا نه شي. واعلموا كل شيء ان الله شديد العقاب بشك الله تعالى سخت سزا ورکون کده. واذكروا يا كيتاسو اذ انت وقي چويتاسو قليل لغ قليل عددا وعددا تعداد په اعتبار سرم د اصله په اعتبار سرم مستضعفون في الارض او بهطا پزمک کی تخافون تاسبا يري دای ان يتقفكم الناس تشوب تخفيتا سلر خلق خطف غديته ولش چه دا مارغر راشي دا تپس راشي او د چرګي وغيرها په بچو باندې کونګه ولګي او اوچتي کی بدک شانتي دا خلق بتاسو یو یو چکی او تاسو به کوم نن او به مخري او او به متخفي ختم به موکي. د دې کفارو د مشرکین به تاسو یو یو نوړی اون راته یو وخت تاسو دا حالت الله تعالی ته ځای درک تخافون تاسو یریدای ان يتخطفكم الناس دا چې او به تخته تاسو لرا خلق فآواكم نفسکانه درک تاسو ته مدینه کی و ایدکم بنصره او مضبوط کړی تاسو په امداد خپل باندې ورزقكم من الطيبات او دركل تاسوتا من الطيبات دا اعمالون فاقونا چه اغغن اغنائم ني لعلكم تشون دي دفارا چه شكر اباسي تاسو ندا الله جل جلاله دا دك نعم و شكريا دا كوي او دا غنائم و باب چه اختلاف رائے ای ته ضرورت نشته دا مکوي دام یو نه شکری جوړیږي. ورپسې بل قاعده د مسلمانانو راز هغه مفاش کوي خیانت مکوي نو کامیاب به او که د مسلمانانو رازونه مفاش کول شروع کړل دښمنو ته نو بیا به ناکامه کیږي. يا ايها الذين امنوا يا كسانو چی ایمان ولده لا تخونوا الله تاسو خیانت مکوید الله تعالی سره والرسول او در رسول سره وتخونوا اماناتكم او تاسو خیانت مکوید امانت تاسو وانتم تعلمون حال داده چ پویګی تاسو دا تخونو پړوان دي تخونو باندې اتوفه لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا اماناتكم فخپلنیت کې چې تاسو کوم امانتونه دي کوم رازونه دي نو د هغې خیانت مه کوئ. د الله تعالی سره خیانت هغه څه شی دی؟ د الله تعالی سره خیانت د الله جل جلاله د فرایضو خیال نه ساتل. او د نبی کریم علیه السلام سره خیانت د نبی کریم علیه السلام په طریقې باندې نه چلیدل. او د مسلمانانو په خپل میت کې خیانت نه هغه د هغې د رازونو خیال نه ساتل د هغې د حقوقو خیال نه ساتل د یو بل حقونه مال کول او د یو بل رازونه هغه دشمنانو ته ویل. دا خیانت ته څه د وجه نه کیږي؟ د بنده د مال سره محبت وي، د اولاد سره محبت وي. نو ورپسې تزهید من الدنیا و وعلمو پوشی تاسو انما اموالکم چه بیشکا مالون تاسو و اولادکم او اولاد تاسو فتنتون یو امتحان ده و ان الله او بیشک اللہ تعالی کده عنده اجر عظیم پنزدد باندی اجر لوی ده. که دا مال پا محبت کی دا اولاد پا محبت کی مو دا خیانت نزان او ساتو نو اجر عظیم ده. او که دا مال محبت کی او دا اولاد پا محبت کی مو خیانتو کو نو بیا در لوی سزا ده. ور پسې قاعده که تاسو تقوا اختیار کړئ نو د الله جل جلاله د طرف نه بدتا امداد اگر از او که تاسو کې تقوا نی نو بیا د الله جل جلاله د طرف نه امداد اگر نه راځي. یا ایها الذین آمنوا ای کسانو چې ایمان راوړل دي ان تتقوا الله كثرت تاسو یریږئ د الله تعالی نه یجعل لكم او بگرځئ تاسو دپاره فرقانا یو فیصله کن شي چې هغه فرقه ده او نصرت دی. ویغفر عنکم سیئاتکم او لرې به کړي د تاسو نه سیئاتکم صغایر تاسو ویغفر لکم او بخنه به وکړي تاسو ته کبائرکم د کبائر ستاسو. ولی والله ذو الفضل العظیم الله تعالی مالک ته مهربانای لوی. ورپسې بل علت او بل وجه د الانفال لله دپاره ځکه یو هغه وهو چې کفارو په دارالندوه کې مشوره وکړله د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د قید کولو یا د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د وجلو او یا کریم علیه الصلاة والسلام د جلا وطنه یو هغه دورو الله جل جلاله هغه ټولې منصوبې ناکامې کړې. الله تعالی د خپل پیغمبر امداد وکړو د هجرت حکم یې ورته وکړو او بیا یې ورته هغه وسایل پیدا کړل. نو په دغه حالاتو کې که الله جل جلاله تاسو ته فتحه درکړه نو انفال د الله تعالی د منشا مطابق تقسیموي. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ فَآوَقِ تَدْبِيرُ كُسْتَ مُتَالِكَ الَّذِينَ آكَسَانُوا كَفَرُوا كُفْرِ كَرَ لِيُثْبِتُوكَ دِدْ پَارَا چِكَتْ كِي تَالَرَا أَوْ يَقْتُلُوكَ يَا أُوَجْنِي تَالَرَا أَوْ يُخْرِجُوكَ يَا دَاچِ أُبَاسِي تَالَرَا. نو دارو ندوا دادو مشرکینو یو اسم لحالو فضی که باقیده مشوره وا او پدی مشوره کې شیطان ام شامل شو د نجد دارا کی دا یو شیخ په شکل کی. بعد حضراتو دا مشوره اغور کلا چیره پیغمبر علیه السلام با جیل کی واچو کید بو فدی باندې فیصله ونه شوه ویزه کا تر کم وخته پورې به په کید کی که ټول عمر په کید کی نو د ده خپله کام قبیله ده خامخا هغې به دا پاتي چې د جرم څه دی او دا کید وقتي وي نو څه فایده ونه شوه چې د کید نه راوځي نو بیا به خپل میشن شروع کړي او که اډو د ټول عمر د پاره په کید کی نو بیا هم خلک په اوسه خزي راځي نو د ده د کمیشن هغه به جاري. نو دا مشوره دا کنډیم شوه فیل شوه. بله مشوره هغه چا ورکړه چې یاره اخراج چې وشي د دې ځای نه دې وایستلی شي نو په دې باندې هم اتفاق رانغی ویزه کا د اخراج په صورت کې دا امکانات شته دی دلته کې هوی مونږه په خپل باندې کلک یو خبره نه تسلیمو او که بل ځای ته لاړو شاید چې هلته کې د ده دعوت هغه کار وچلی او خلک کثرت سره مسلمانان شي او بیا د هغه ځای نه په مونږ او تاسو باندې را شي عمل وکړي. نو دا مشوره مناسب نه ده، نو دا هم فیل شوه. ورپسې په اخره کې ابو جهل مشوره هغه پیش کړه، وی پیغمبر علیه الصلات وسلام وجل پکار دی، ختمول پکار دی، چې بس وجل شي خبره به ختمه شي. نو په هغې باندې دکه شیطان هغه پې سواد وکړ، وی مشوره هم دکه صحیح مشوره ده، خو لیکن په دې کې هم خدشات شته دی. نو هغه ټول سایډونه هغه ورته مخې ته کړل، وی تاسو چې پیغمبر علیه الصلات وسلام وجلی نو څنګه به د هغه یو کام قبیله ده، مضبوط خاندان دی، که چا هم د نبی کریم علیه الصلات وسلام د قتل اقدام وکړ، وی د هغه سره به دا قریش جنګېږي. وی د قتل لپاره څه صورت دی؟ نو ابو جهل ورته خپل پوره پروګرام مخې ته کړ، وی د هغې دپاره زما په ذهن کې منصوبه ده چې د هرې هرې قبیلې نه به نوجوان واخلو. وی د عربو چې زمونږ څومره غټ غټ قبایل دي، د هر یو قبایل قبیلې نه د هر خاندان نه به یو یو فرد هغه واخلو، تقریبا سل کسان به اجتماعي طور مونږ د کجورم کوکو، وی قریش به د چا چا خلاف جنګېږي. نو شیطان هغه ولملا اوډله، وی بالکل ستا منصوبه هغه 100% برابر ده. زین مراله خبره، نو بیا د هغې په وجه باندې د نبی کریم علیه الصلات وسلام د کور نه سل کسان هغه نارو د نبی علیه الصلات وسلام د وجلو په اراده باندې، او ام په اکه شپه باندې نبی کریم علیه الصلات وسلام هجرت وکړه پر امن انداز کې. زین مراله خبره، نو دغه وه و اذ یمکرو بک الذین، په وخت کې چې منصوبه جوړوله ستا متعلق، الذین هغه کسانو کفرو چې کفر کړو، لیثبتو کا دې دپاره چې قید کړي تا لرا، لیثبتو کا اے لیحبسو کا چې بند کړي تا لرا، او یقتلو کا یا مړ کړي تا لرا، او یرجو کا یا اباسی تا لرا، ویم کرونا دې منصوبه جوړولا، ویم کرونا ويمكرون لقتلك، دائما زبج ولولا دفارة قتل ستا، ويمكر الله ويمكر الله لنجاتك، الله تعالى من زبج ولولا دفارة نجات ستا، ويمكرون او دي تدبير، ويمكر الله او تدبير كو الله تعالى، والله خير الماكرين، الله تعالى دير ورده دي تدبير كون كنا دا الله تعالى دي تدبير اسو مقابل نشي كوري. ورپسي شكوى فكار خداو چه دا الله جل جلاله دا كتاب آياتونه او ريدله وي اغای منله وي، الټا د نبی کریم علیه الصلات والسلام د قتل او د شهادت منصوبې جوړولې، او د قران مجید متعلق پیدا پراپیګنډه کوله، لو نشاو لقلنا مثل هذا، که مونږ وغواړو مونږ د دې مقابله کولی شو، خو کو یې نه. و اذا تتلى عليهم فوقت تلستشي په دوی باندې آیاتنا آیاتنا زمونږ، قالو دوی اوایي قد سمعنا په تحقیق سره واورېد مونږ، لو نشاء کچرتا منگا غختلے، لقلنا نخامخا منگا مقول کڑیو، مثل هذا پا مثل دری قرآن پاک، منگا دا شانتی آیتون جوڑو چو پو لیکن جوڑو یہ نا، ان هذا ندے دا قرآن پاک، الا اساطیر الاولین، مگر دا افسانی دی دا پغنو خلقو، اغا دا عادیانو دا سمودیانو قصص تی. دا به نظر ابن حارث وی، څه دې وجنه الله جل جلاله بیا موقع په موقع باندې دوی ته چیلنجونه ورکړي دي چې زه اوس هم شته نو را میدان ته شئ. ورپسې بل علت، د پاره د الانفال لله، ګوره دې کفارو دعاګانې کړې وې، سوالونه یې کو که دا قرآن پاک او دا دین اسلام حق وي دا پیغمبر حقی نو پا منگا بانده گتی را وره یا پا منگ بانده یو بل عذاب اغا نازل کی نو دا اللہ تعالی دا دی دا غسوال قبول کرده و او اللہ تعالی دی تا دا بدر پا شکل کی اغا عذاب ورکو وَإِذْ قَالُوا فَوَقِّرِجُ اُعِدِ كُفَّارُ اللهم اے اللہ تعالی ان کان هازا کچر تییدہ قرآن پاک هو الحق هم دے حق من عندکا دا جانبہ دا طرفستانا نفا امتر علینا پس روورے پمنگانی حجارتا گٹی من السمائی دا جانبہ دا آسماننا ذکر منگے تجزیب کو اویئتنا یا راتلل اوکی منگتا بیعزب علیم فعذاب درنات بلبانی بیعذاب علیم آخرا فیوبل درنات درنات عذاب بانی نو دا بدر دا غید پر عذاب علیمو خواه نو اللہ جل جلالهو دا دید اسوال قبول کرو دیتے دا عذاب اراده و عذاب و تورکو خو لیکن ترسو پوری چی پیغمبر علیہ السلام سب مدینہ کی وی ندا سنا فی دا مدینی منوری نراوی استی وما کان اللہ او ندے اللہ تعالی لیعذبهم چی سزائی ورکڑوی دویتا وانت فیهم او تو موجود وی پدوی کی وما کان اللہ او ندے اللہ تعالی معذبهم چی سزائی ورکڑوی دویتا وهم يستغفرون فدا سيال كي تدعي بخنا غوطا فدي دو حرمي فدي باني عذاب نشرات تي نو الله جل جلاله دي دي بدر ميدان او يستل دي تي اغازاب عليم ورکو وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لدينا سم مراد ده نباجي ويد وهم يستغفرون مراد ده كفار او مشركين دي او دو كفار او دو مشركين دعاء قبليگي دو دنیا ترحدا پوری او خطو جی دادا چیز دینا مراد اغا مومنان پا مکہ مکرمہ کی بعضی مسلمانان او چاگئی حجرت اغا نشکولے دا غی سا آزاو لپا اغا مکہ مکرمہ کی پا دی کفارو باندی لاترہ عذاب نرانا دلو زکا غیب و سر تباہ کی دل نو اللہ تعالی اہل مکہ دو مکی بہر رو یستل نو دو بدر پا میدان کی وطا سزا ورکلا زکا پا سور الفتح کیری ولو تسیلو لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما کچرتا دا کفار او دا مشرکین معاندین اڑختا شوئے نو بیا با دیتا ما سزا ورکڑیوا اڑختا شوئے دا مومنانونا او پا مکم و کمک و دا اختلاف صورتو مسلمانان پا کیوں مو مستغفرین پا کیوں او کفارون پا کیوں نو پا دک که حالت کی اللہ تعالی پا دای باندی عذاب نہ راوستو نو دا بدر میدان تے راوستل او دا وهم یستغفرون نمرات مومنان اغل کا ٹک تی زکا حضرت قائد سے فرمائل ویدا جملہ دا قضیہ محلہ دا او قضیہ محملہ دا کو حکم دا جزئی کی نو بازی اہلی مکہ تینا مراد دی بازی اہلی مکہ دا مومنان سور دا مجیبی کلی وغیرہ ہو پکی نشتے دیکھنا کہ وہم او دا طول اہلی مکہ جو یستغفرون دیبا استغفار کو وهم هم اغسطا ورده هم لګو تم ور دي ډیر تم ور دي کله تم ور دي بازو تم ور دي الف لام استغراقي وغيرها خو پکې نشته دي لفظ د کل او پکې نشته دي مخصوص افراد هم نه دي ذکر شوي لدا قضیه مهمله ده او قضیه مهمله دا په قوت جزئی کې نو بعضی اهل مکه ته نه مراد دي او بعضی اهل مکه مؤمنان وما كان الله او نو الله تعالی معذبهم چه سزا ورکړې وې دوی ته اهل مکه ته وهم او بعضی اهل مکه یستغفرون دوی بخنه غوښته او بعضی اهل مکه مؤمنان نو که په مکه کې د مؤمنانو استغفار نه وي نو په دې باندې به اړه غلو او په مکه کې ضعفا مسلمانان دي دا غي استغفار دی نو د دې وجنه په مکه کې دنه په دې عذاب نه راځي او پاتې شو استحقاق د عذاب نو د عذاب خو یقینا مستحق دي ولی ځکه دوی دا جرائم کوي وما لهم او سشوی دی دوی دپارا الله يعذبهم الله دا چې عذاب بنور کوي دوی ته الله تعالی وهم يصدون عن المسجد الحرام او حالانکه دوی منع کوي خلکو لرا عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه لکه څرنګه مؤمنان منع کړو نبی علیہ السلام منع کړو وما كانوا او دوی نه دي اولیاءه حدار د دي دای د بیت الله د خدمت او د بیت الله د تعمیر او د بیت الله د واکدارای اډو مستحق نه دي و ما کانو او ندی دوی اولیاءه حداران د بیت الله ان اولیاءه ندی حداران د بیت الله الا المتقون مگر متقیان خلق ولكن اکثرهم لیکن اکثر دوی نه لا يعلمون نه پویږي نو د دې په ځین کې دا خبره واچې د بیت الله واداران یو نو په موږ باندې عذاب ناراضي ځکه به دا سوالونه کول الله تعالی وی ولې در باندې عذاب ناراضي تاسو کې دا جرائم پراته دي وما كان صلاتهم او نو مزددي عند البيت فخوا د بیت الله کې عند البيت اي في البيت په بیت الله شریف کې إلا مكاء مگر چیٹی وهل وتصدیتن او ثانیول دد دای عبادتو دای مز هغه عبارتو د چیټو وهلونا او د ثانو وهلونا دد دای پدین کې تحریف شو دای وزانت ابراهیمیین وی د ابراهیم علیه السلام مز هغه دانو مچیو ولیکن د مز شکل بدل کړو فذوقوا العذاب فاستعصوا سكي عذاب لرا بما كنتم تكفرون فسبب دو كفر تاسو ورپسی تخویف اخروی ان الذين كفروا بس كاسان چه كفر کرده ينفقون اموالهم دي خرج كي مالو نخفل ليسدوا عن سبيل الله دي دو پارا چه دي بنكي خلق لرا دلال اللہ تلانا فسينفقونها فزر دي چه دي با لگي دا مالونا ثم تكون عليهم حسرة او بیا بکیږي په دوی باندې حسرة سبب د حسرت ثم يغلبون او بیا به دوی مغلوب کول شي نو د دې ټول انفاق هغه ځای کیږي او باطلیږي با والذین کفروا اکسان چې کفر کړل دي الی جهنم جهنم تبا یحشرون جمع کول شي دوی لیمیز الله الخبیثات د پارا چې جدا کړي الله تعالی الخبیثه خبیث سره چې کافر دی من الطیب د پاکنا چې مسلمان په دنیا کې د مسلمان عقیده پاکه ده د کافر او د مشرک عقیده هغه نجسه ده چې الله تعالی د خبیث او د طیب په میاس کې سره وري ا امتیاز را وري نو د دې وجنا چې کوم خوبزادی دی بجانم تولیږي او چې کوم طیبون دی نو دوی به جنت ته بوځي دا به امتیاز راشي ويجعل الخبيث او غرزي الله تعالى الخبيث خبيث لرا بعضه يعني بعضي دوی لرا على بعضن په بعضو باندې فيركمه پس را جمع دوی لرا جميعا طول فيجعله پس او غرزي دوی لرا في جهنم په جهنم کې اولئك داخل كده هم الخاسرون تاوانيان دي الرقم اغزم تغلش ده يو سيز دبل سيز سره را يو زي قول فيرمه فيجمعه فيزم بعضه بعضا نمرات کنا په اخرت کې د دې هغه یو ځای کول دي د هغه د کومتونو درستلو امتونو ټول کفار به الله جل جلاله را یو ځای کړي من اولهم الى اخرهم او ټول به په جهنم باندې جهنم ته ور وګرځي قل هو اي پیغمبر علیه السلام للذین آکسانو تا کفرو چه کفر کرده این یم تهو کچر تا دیبن شو دفرنا نو یغفر لهم نفس بخن باو پیشی دوی تا ما دا آگونا قد صلفا چلوانده کرده قد صلفا چلوانده تیر شویده قد صلفا من اعمالهم چلوانده تیر شویده دا اعمال دونا چ اغا سابقه کفر دی او سابقه شرک دی زکا الاسلام یهدم ما کان قبله اسلام دی ما بدن اړوان دي چې کوم کفر وي کوم شرک وي کوم ګنای نو اسلام د اغي ازاله کوي نو دتک اسلام په برکت په الله تعالی د دې څخه ګناهونه او جرائم هغه به معاف کړي نو دا دعوت اله الاسلام دی وَإِنْ يَعُودُوا أَوْ كَثُرْتَ دَي وَافَسُ كِتَالَ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ فَپَتَاچي سره جاری شوه دي سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ قانون د پخوانو خلقو فَقَدْ مَضَتْ فَقَدْ جَرَتْ سُنَّةُنَا فِي الْأَوَّلِينَ اضافت به معنا کی دي پتاچي سره جاری شوه دي قانون زما په پخوانو خلقو کې دا غینه عبرت واخلي چه کمو خلکو دا انبیاء کرامو خلاف جنگ او دا انبیاء کرامو خلاف جنگ تروتی دی اغیی سر اللہ تعالی سکلی دی دا اللہ تعالی قانون دا پخوان را روان دی ورپسی ترغیب الالکتال وقاتلوهم او کتال کوئی دو دوی سر حتی تردی پوری لا تکون فتنتون چپاتی نشی فتنتون شرک ويكون الدين او الشدين كله طول لله دپاره د الله تعالی د فتنې نه مراد شرک دی کچرته د کتال نه مراد کتال فرادي نو وقاتلوهم کتال کوي د دې مشرکینو سره د دې مشرکینو د عربو سره حتا لا تكون فتنه تر دې پوري چې باقي پني شي شرک لپا عربو کی دا عربو پا جزیری کی ازالہ دا شرک مقصود دا او دین پا مانا دا دعا او دا عبادت پانی کئی ویکون دینو او چیشی بلنا کلوہو طولا للہ دا پار دا اللہ تعالی دا دارو دا پار یو مشرک پاتی نیش دا دارو دا پار دا غیر اللہ بلنا پاتی نیش او کده کتال مراد کتال فی العالمی لبیاد فتنی مراد رکاوٹ تے ذکر پورا دنیا نا دا شرک ازالا دا دا اللہ تعالی دا تبینی حکم نا خلاف کی ذکر لو شاء اللہ لہداکم اجمعین لبیادنا غلبہ دا اسلام مراد دا او مرادنا اغا دفع دا رکاوٹ تا چی دا مومنان دا پار رکاوٹ پاتی نیش دی آزادان او کلن کلا فقل دین والی عمل کولیش وقاتلوهم او کتال کوئی دوی سرا حتی تردی پوری لا تکون فتنتون چپاتنشی رکاوٹ فتنتون للمؤمنین رکاوٹ سپارد مومنانو ويكون الدين او شي غلبا كله طولا لله دفارا دين الله تعالى لخدای دین اغا غالب شي او کفری طاقتونا او کفری نظامونا اغا مغلوب کو گردی فَإِنِ رَحَوْ پَسْكَ چَرْتَا دَيْمَنَ شُودُ كُفَرْنَا فَإِنَّ اللَّهَ پَسْكَ اللَّهَ تَعْلَى بِمَا يَعْمَلُونَ پَاسَ بَانْدِي چِدَئِ كَيْ بَصِيرٌ لِدُنْكَتْ وَإِنْ تَوَلَّوْ اَوْ كَچَرْتَا وَإِنْ تَوَلَّوْ كَچَرْتَا تَاسُ اِعْرَاضُكُ نُفَعْلَمُوا فَسْكُوَيْشَيْ وَإِنْ تَوَلَّوْ اَوْ كَچَرْتَا اِعْرَاضُكُ دِنَّا نُفَعْلَمُوا فَسْكُوَيْشَيْ تَاسُ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ شِبَيْسَكَ اللَّهَ تَعْلَى مَوْلَاكُمْ مَدَدْگَارْ سَاسُ دَي نِعْمَ الْمَوْلَا بِهْتَرِينَ نعم المولى بهترين مولى دي الله تعالى ونعم النصير او بهترين مددگار دي الله تعالى وإن تولوا عن الإيمان كده كفارو اعراضو كده ايماننا نمسلمانانو تاسو فکر مساتي الله جل جلاله استاسو متولي ده الله تعالی ستاسو متصرف دی ستاسو کارونه به الله تعالی جوړوي فعلم پس پوه شي ان الله بیشک الله تعالی چې دی مولاکم متصرف ستاسو دی مولاکم متولی امورکم متصرف دی امور ستاسو نعم المولى بهترین متصرف دی الله تعالی ونعم النصير او بهترین مددگار دی د تر دې ځای پورې دوه مضامین هغه تفصیلا بیان شو دې ځای نه دا مضامینو اعاده ده نو تفصیل ذکر کیږي د مصارفو د انفال او سره و سره علل به هم ذکر کیږي او دارنگی قوانین دا کتال با هم ذکر کی